rączku, najpiękniejsze w całym rączku. Idą święta, idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym rączku. Idą święta, idą święta. Zapraszamy do reklamy. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 grudnia, jest 15. Małgorzata Maliborska. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Ukraiński premier zapowiada zwiększenie wydatków na obronność, kolejne zawieszenie broni w Donbasie. To tylko teoria. Przepaść między biednymi a bogatymi jeszcze większa. Za chwilę najnowszy raport OECD. I policja w jednym z grudziąckich liceów. Ktoś rozpylił tam gaz. Prawdopodobnie gaz pieprzowy. 5 uczniów trafiło do szpitala. Na początek deklaracja ukraińskiego premiera. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, mówi Arsenij Jaceniuk. Przedstawiając plan działań swojego rządu, zapowiedział, że jego kraj znacznie zwiększy wydatki na obronność. Dziś w obwodach donieckim i ługańskim miało obowiązywać zawieszenie broni. Miało, ale jak wynika z ostatnich informacji, separatyści go nie przestrzegają. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony powiedział, że strona ukraińska była inicjatorem Dnia Ciszy i przestrzega ogłoszonych wcześniej decyzji. Dodał, że na razie zanotowano 2 ostrzały artylerii ze strony bojówkarzy. Nie chciał jednak podać szczegółów, w tym tego, czy Ukraińcy odpowiedzieli ogniem. Od tego, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień, Kijów uzależnia decyzję, czy zawieszenie broni będzie kontynuowane też jutro. My pokazujemy przykład. Pokazujemy przykład, jak przestrzegać zawieszenia broni. Mamy nadzieję, że nasi wrogowie też będą go przestrzegać. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Planowane na dziś w Mińsku rozmowy pokojowe w sprawie Donbasu odwołano. Prorosyjscy separatyści chcą teraz rozmawiać o specjalnym statusie Zagłębia Donieckiego, który proponował im Kijów. Rosja uważa prezydenta Ukrainy za swojego głównego partnera w Kijowie w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Tak mówi szef rosyjskiej dyplomacji i dodaje, że jego kraj będzie zabiegać o reformy konstytucyjne na Ukrainie. Od pewnego czasu rosyjskie media niezależne, w tym Nowa Gazeta, przekonują, że rosyjskie władze nie chcą włączenia Donbasu do Rosji. W opinii dziennikarzy obecnie Kremlowi najbardziej zależy na stworzeniu w obwodach ługańskim i donieckim samodzielnych podmiotów, które w ramach federalizacji będą współpracowały z Kijowem. Opinie te potwierdzają słowa szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który podkreślił, że Ukraina potrzebuje nowej konstytucji, która zagwarantuje samozwańczym republikom odtworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, humanitarnej i politycznej we współpracy z Kijowem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podział na biednych i bogatych od 30 lat nie był tak wyraźny jak teraz. To wnioski z najnowszego raportu OECD. Pod lupą znalazły się 32 państwa. W nich średnio 10% najbogatszych osób zarabia prawie 10 razy więcej niż 10% najbiedniejszych. 30 lat temu najbogatsi zarabiali maksymalnie 7 razy więcej niż najbiedniejsi. Jak mówi trójce Federico Cignano z OECD, rosnące rozwarstwienie jest niepokojącym zjawiskiem. Problem w tym, że spadający dochód najuboższych rodzin sprawia, że przeznaczają one mniej pieniędzy na edukację swoich dzieci. To osłabia ich szanse na rynku, a później przekłada się na niższy wzrost gospodarczy w tych państwach. Według danych OECD w Polsce rozwarstwienie dochodowe w ostatnich trzech dekadach nieznacznie, ale zmniejszyło się. Wyraźnie skoczyło w latach 90. w czasie transformacji systemowej. Teraz, jak mówi ekonomista profesor Witold Orłowski, jest trochę lepiej. Ponieważ w ostatnich latach jednak mimo wszystko lekki trend wzrostu płac. On nie jest bardzo szybki, ale jednak jest, więc rozwarstwienie w Polsce się nieco zmniejsza, ale bardzo, bardzo niewiele. To nie są jakieś fundamentalne zmiany. Państwem o największych nierównościach dochodowych wśród państw OECD są Stany Zjednoczone, a do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Ktoś w szkole w Grudziądzu rozpylił gaz. 5 uczniów trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło w 3 liceum ogólnokształcącym, relacjonuje kapitan Piotr Kołtacki z Grudziądzkiej Straży Pożarnej. Ktoś powiadomił o białym proszku wysypanym, natomiast w rzeczywistości był to rozpylony jakiś gaz, prawdopodobnie gaz pieprzowy. Salę lekcyjną przewietrzono, trwają takie kontrolne sprawy, rozmowa z dyrekcją, ustalanie jakichś zasad na przyszłość, natomiast już nic się nie dzieje. Poszkodowanym uczniom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Dzisiaj wszyscy wrócą do swoich domów. Teraz pracę rozpoczynają policjanci, którzy będą chcieli odnaleźć nieodpowiedzialną osobę, która rozpyliła ten gaz. Z Grudziądza Marcin Doliński. Kłusownicy w Tatrach wciąż groźni. Zakopiańska policja prowadzi właśnie śledztwo w sprawie zabicia 2 zwierząt na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do takich zdarzeń dochodzi niemal co roku. Rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek nie ma wątpliwości, że procederem tym zajmują się miejscowi. Charakter terenu tatrzańskiego raczej byłby trudny dla osoby przyjeżdżającej z terenu Polski, aby mogła cokolwiek skusować na tym terenie. Osoby, które były zatrzymywane za kłusownictwo, pochodziły z Podhala. Kiedyś prawdziwą plagą było polowanie na tatrzańskie świstaki, teraz najczęściej zabija się jelenie. Właśnie jelenia kłusownicy zabili jesienią na Rusinowej Polanie. Prawdopodobnie chodziło o myśliwskie trofeum. Kiedyś miejscowi robili to z biedy. Teraz nie ma biedy. Tutaj naprawdę żyje się dobrze. Albo to robią dla pieniędzy, dla trofeum, albo dla sportu. No i takich ludzi trzeba po prostu łapać, zatrzymywać, eliminować z tego względu, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń. Za kłusownictwo, szczególnie na terenie parków narodowych, grozi nawet 5 lat bezwzględnego więzienia i sądy coraz częściej orzekają właśnie takie kary. To był serwis Trójki. Środa z lokalnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu, najwięcej przejaśnień w centrum, na północy i na Podkarpaciu. Od -2 stopni na wschodzie do 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku za kwadrans 19. Wiktor Legowicz i Paweł Sołtys. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem, Volkswagen Service. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. To teraz może od innej strony. Witają Państwa Halinka Zachodzicz, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Wojciech Mann. To my, ekipa Tonacji Trójki. Witamy wszystkich słuchaczy o 15.07.30. Witamy. No, dobrze. 71335, widzisz, teraz powiem. Albo man@polskieradio.pl, albo 2273, albo, a nie, to już koniec. Zapowiedz piosenkę. Zasmuciło mnie to, że już koniec, kiedy jeszcze nie rozpoczęliśmy nawet, panie Wojtku. A ten smutek jakoś nie pasuje wyjątkowo do dzisiejszej audycji przecież. A on w takim razie pierzchnie. Już, pierzchnął, już. Był. No i przy pierwszej piosence myślę pierzchnie. Że to jest moja piosenka, twoja, więc już tak. Jest nie na temat i... No mam nadzieję, że nie będzie smutna. Nie, jest nawet całkiem żwawa i nawet pasuje do tego, o czym pan wczoraj mi... Czyli od razu masz jeden punkcik, potem pozostałe nie będą pasować, ale przynajmniej bo początek. To jest mój plan, panie Wojtku, zawsze na tę audycję. Zrobić najpierw dobre wrażenie, oczywiście wiem, nie zawsze mi się udaje, a potem przez 40 kilka minut konsekwentnie je psuć. Dobrze, no nie było strasznie, ale tak... Daję słowo, ten dźwięk fizycznie mnie boli, przeszywa czymś. No tak był pomyślany. No teraz wyjaw, co to było i po co. Potrzebuję jeszcze. Tak? No to była piosenka na temat. Tak? Na temat wymyślony przez pana, panie Wojtku. No tak. Dzisiaj piosenki O szczęściu. O szczęściu, o radości, pogodne, tak. Takie, których nie ma w dyskografii zespołu Oasis. Tak, i żeby, aha, no tak, i żeby nie było happy piosenki, bo to jest protest przeciwko schematyzmowi myślenia. Jak ktoś chce zrobić audycję z piosenką pogodną i szczęśliwą, to zaraz jest happy, a u nas nie. U nas było Good Fortune, PJ Harvey, z jej takiej jedynej wesołej płyty, o której do dzisiaj mówi, to już będzie ponad 10 lat, jak tak o tym mówi, że to jest jedyna płyta w jej dyskografii, której nie lubi. Więc to był taki eksperyment. Za wesoła, jak na za mnie. Wesoła, za szczęśliwa, tak. No dobrze, to mamy to już za sobą. Teraz będą pewnie smutne o szczęściu pieśni u ciebie, tak? Jedna jest taka melancholijna. No tak. Szczęście może mieć i takie oblicze. No szczęście może być rzeczywiście dyskretne. A ja zacznę od takiego otwartego celebrowania szczęścia. Piosenka I Just Want to Celebrate. Chcę uczcić. Kolejny dzień życia jest pogodnie, szczęśliwie, do przodu. Nie patrz na mnie badawczo, bo może są to ci obce uczucia, ale ja chcę uczcić kolejny dzień życia. Piosenki o pogodnym podejściu do życia, o szczęściu, no i ta była taką. Ale jest dzisiaj pan, panie Wojtku, jakiś taki... Prawda? Słoneczny. Promienny jestem. No, redaktor Słońce. A. Nie, tak myślę o tym, co pan powiedział, o tym, że każdy dzień skłania pana do celebrowania. Radości, że się zaczął i że jest. Tak. I tak myślę, czy te dni, te wtorki, te spotkania po godzinie 15, czy wtedy na chwilę kładzie pan to poczucie spać na taką popołudniową drzemkę? Myślałam o tym dzisiaj, układając te audycje. Czy ja się w trakcie audycji kładę spać? No czasem pana wnętrze odchodzi gdzieś. Widzę to wyraźnie. No, bo robisz dużo, żeby uspokoić te wszystkie rytmy, które ja staram się wprowadzić na antenę. To prawda. I myślałam dzisiaj właśnie o tym, że jeden z ulubionych pana zespołów, grupa Kasabian, ma w dyskografii piosenkę zatytułowaną Happiness. I zostawiłam ją. To? I zostawiłam ją właśnie po to, by dzisiaj nie pojawiła się żadna chmurka, która mogłaby to słoneczko zasłonić. No i już widzisz uśmiech na mojej buzi. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No, szkoda. Ale ten temat Happiness niech pozostanie. I teraz piosenka tak właśnie zatytułowana. No takie słoneczko będzie takie zimowe teraz. Nie będzie pan grzał swoim najcieplejszym teraz światłem, mam wrażenie. A cóż to będzie zaraz? Będzie... Zespół Goldfrapp. Piosenka napisana w słonecznym Los Angeles. No i będzie smutna? Nie. Smutne szczęście? Nie. To jest piosenka o kimś, kto poleciał smutny tam. Zapisał się na terapię. Tam? Zapisał. Nie mógł tutaj. Nie mógł tutaj. Może tam jest taniej. No dobrze, i co? I tam był szczęśliwy tylko po to, żeby wrócić do siebie, do Anglii. I znowu poczuć ten smutek i napisać o tym, jak tam było szczęśliwie. Ale piosenka jest utrzymana właśnie w tym amerykańskim nastroju. Tam, tak. Już nie. Zobaczmy, czy on się nam udzieli. Tak. Journey to Zauważyłem, Anno, że stosujesz taką metodę kamuflażu, bo tak podprowadziłaś zapowiedź, że wydawało mi się, że będzie jednak a to bardzo przyjemnie nawet ten Goldfrapp wziął się w tym Los Angeles, tak zrelaksował. Dzisiaj ma pan skłonności do wydawania z siebie nowych dźwięków. Co masz na myśli? Bo wcześniej, kiedy weszłaś do radia, powiedziałaś, że prześladuje cię wiertarka. Czy ja brzmię jak wiertarka? Nie, no ale więc też chwilę po tym, kiedy to powiedziałam, zaznaczyłam, że nie jestem jeszcze do końca, więc... No, to jest twoja opinia wyłącznie. A to prawda, nic pan na to nie powiedział. Nic nie powiedziałem. Więc wróćmy do dźwięków. Czy dźwięczę jak wiertarka? Jeszcze nie. Dam panu znać. Dobrze, dziękuję. Otrzymałaś pochlebny list od Jacka, 354 km od domu. Powiedział, że rządzisz. To komplement. No, tak mi się wydaje. Teraz ja? Tak. Ja. Teraz pan porządzi. Będzie klasyka w nowej wersji, co nie jest rzadkie u mnie. Sam tytuł powoduje, żeby chciało się ludziom uśmiechnąć. When you're smiling, kiedy się uśmiechasz, znasz dalszy ciąg tego tytułu, the whole world smiles with you. Kiedy się uśmiechasz, to cały świat uśmiecha się razem z tobą. To kiedyś śpiewał Louis Armstrong, a teraz będzie wersja świeżutka, kiwasz głową, może być Dr. John. Dr. John po swojemu zaśpiewał. Mamy mniej więcej połowę audycji. Wydaje mi się, że troszeczkę poprawiliśmy nastroje słuchających, ale może to tylko subiektywna moja opinia. Patrzę na ciebie ze znakiem. Bo ja też słucham. Zapytania audycji, w oczach. Więc... To nie zauważyłam. A, to co teraz, tak? Bo ma pan dwuznaczny, nie, ma pan dwuznaczny znak zapytania w oczach. To może ja powiększę te znaki. Patrz uważnie. A nie, teraz... Teraz? Teraz jakbym pana przerażała, panie Wojtku, to nie jest... Nie, no jesteś gotowa w każdej chwili przerazić, ale mam nadzieję, że to nie nastąpi teraz. Nie, płyty Oasis zostały w domu. Teraz będzie... No trochę jestem zawstydzona tym wyborem, przyznaję. Naprawdę? To tak. Coś dobrego będzie. Ale przede wszystkim będzie coś tak oczywistego, że aż mi wstyd. Pharrell Williams nie. Nie, nie. Pharrella Williamsa był już na świecie? Był już. Mógł już być na świecie. Mógł przychodzić na świat, kiedy powstała ta piosenka. Ale ten temat, szczęście, radość, rzeczy pozytywne, jest wpakowany w 4 minuty tej piosenki. I, tak. I ona nim w dość dyskretny sposób, bo to nie jest wow, bum, bum, życie jest wspaniałe i tak dalej, w dyskretny, ale właśnie taki pełny sposób eksploduje właśnie tymi uczuciami. I pomyślałam tak, zagram to sobie sama dzisiaj, chwilę przed 15, to znaczy nie, że ja na jakimś instrumencie czy coś, po prostu sobie odtworzę tę piosenkę i jeśli uznam, że ona zagra mi tak, jak myślę, że mi gra zawsze, to jednak po raz nie wiem który, ale często ją przypominam, to ją dzisiaj też zagram, więc wybaczy mi pan, panie Wojtku, tę oczywistość, co? No wybaczam, mam dobre serce. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. No spełnia się moja przepowiednia, że teraz będą bardzo spokojne celebracje szczęścia w twoich utworach. I to było oczywiste, ale spokojne. Ale prawda? Spokojne, tak. Ale zawsze w takich momentach mówię, od czego ja tutaj mam pana. Ależ słusznie, oczywiście jestem na podorędziu zawsze. Chociaż teraz nie będzie ostrego strugania gitar, ale będzie taka siła tego utworu. Ciekawi mnie, czy ty znasz wersję oryginalną, bo na świecie to cię na pewno nie było. Był taki jednorazowy przebój zespołu, który nosił nazwę Edwin Hawkins Singers. Nie bardzo. No nie dziwię się, bo to było dawno. Jeden jedyny mieli taki przebój, ale pieśń jest ponadczasowa i za chwileczkę ją usłyszymy w wersji współczesnej. Ona się tak za bardzo nie różni, prawdę mówiąc, od tego oryginału. I właściwie to jest pieśń o zabarwieniu religijnym. Ale jak wiadomo, Amerykanie, szczególnie Afroamerykanie w kościołach wykonują taki show, że nie ma porównania do naszej spokojnej mszy. No i ta pieśń rzeczywiście oddaje to całe ich zaangażowanie i tą pogodną perspektywę. O happy day, jakże szczęśliwy ten dzień. Niech będzie taki i u nas. Got your head in the wrong place. You need to see what I see. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Happy day. Taki długi był ten dzień. No nie, ja tego się nie spodziewałem, po tak świetnym utworze, żeby komentować, że był za długi, to trzeba mieć zły dzień. Tak to delikatnie powiem. Ja mam świetny dzień, ale to był za długi utwór, w którym nic poza powtarzanym w kółko, jaki to jest szczęśliwy dzień, nic się nie działo. Mm-hmm. Dużo się dzieje we flakach, które przynosisz, które mają... Nie wolno tak. Panie trzy Wojtku, minuty, a wydaje się, jakby pół godziny grały. Ktoś włożył całe serce w te piosenki, o których pan właśnie powiedział, flaki. Nie wolno tak robić. Nie wolno. A o Happy Day ktoś nie włożył serca? Ale za dużo go włożył. To za długie okay, jest. No dobrze, we flaki też za dużo wkładają. Nie, no, można by na szybszych obrotach te twoje puszczać. Byłyby krótsze i żywsze. 4 lata czekałam na to, żeby usłyszeć, że przynoszę flaki, naprawdę? Już tam kiedyś wspomniałem chyba o tym, no ale... Ale już... to wtedy tak sam do siebie pan to powiedział. A, do siebie, rozumiem. Aha. No przykro mi, ale na pewno się teraz zrehabilitujesz. Będzie coś skocznego, żywego, szczęśliwego, zgodnie z tematem. Tak. To jest piosenka nie o szczęściu. A, no czekałem. Długo trwało, zanim zeszłaś z tematu. To znaczy, nie pada tutaj chyba nawet raz słowo, właśnie to słowo szczęście, czy jestem szczęśliwy, czy... Pada słowo disaster, katastrofa. Pain, ból. Tak, nagła śmierć. Flaki. O. Nie, to jest po prostu pełna spełnienia, radości i wszystkiego dobrego piosenka miłosna. I kiedy ktoś pisze taką piosenkę i no, pisze takie być, słowa... Tak, to musi być szczęśliwy. To musi być szczęśliwy. Zaraz się zorientujemy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, On też jakby dzwoniło na końcu. Nie. W tym utworze. No mi się wydawał. To telefon dzwonił. Dzwoniła ta ukochana. Ale że co, że jej się nie podobało? Że go rzuca. Nie, no to byłoby straszne zakończenie tej niczego sobie piosenki. No podobało się panu, musi pan przyznać. Tak, no. Nie, no nie wierzę. Nie, no podobało się mi. Jeszcze się pan gniewa za to, co powiedziałam o tym 6-minutowym happy, oh happy day? Tego ci nie wybaczę do końca życia. Aha. To już nie masz co pytać nawet. Podobnie zresztą, jeśli skrytykujesz ten utwór, który będzie za chwilę, ale nie sądzę, bo on pochodzi z Wysp Brytyjskich, co już jest plusem dla ciebie. Nie jest to co prawda zespół na K ani zespół na O, ale za to tytuł niezwykle stosowny. Powody, by być pogodnym. Mhm. Czyli jeszcze tego na temat. Co jest u mnie regułą, że przynoszę piosenki na temat. Więc nie wiem, czym pan się tak teraz ekscytuje, panie Wojtku. W przeciwieństwie do niektórych innych autorów tej audycji. Ale była piosenka o... Miłość jest szczęśliwa, więc to jest wciąż na no temat. No tak, ale mogła być też piosenka o kimś, kto zjadł bardzo dużo obiad i się cieszy, bo się najadł i czuje szczęście. Ale czy to nie jest powód do największego szczęścia, dobry, duży obiad? Aha, czyli rozumiem, że właściwie temat nawet nie jest pretekstem, jest niepotrzebną przeszkodą. Ja panu powiem, co to nie jest szczęście. Na przykład jak się mówi o starannie wybranych piosenkach, że to... Flak? Nie, brak szczęścia to jest, jak się mówi o pięknie wykonanych, starannie wybranych piosenkach, że są za długie. Bo tak. Są za długie. To ta będzie też dla ciebie za długa, a dla mnie za krótka. Part three. One, two, three. Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly, and boats. Hammersmith Pally, the Bolshoi Bally, jump back in the alley, and nanny goats. 18-wheelers camels, Dominica camels, all other mammals plus equal boats. Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, being rather silly, and porridge oating. A bit of grin and bear it, a bit of come and share it. You're welcome, we can spare it. Yellow socks, too short to be haughty, too nutty to be naughty. Going on 40, no electric shots. The juice of the carrot, the smile of the parrot, a little drop of claret, anything that works. Elvis and Scotty, days when I ain't spotty, sitting on the potty, curing smallpox. Reasons to be cheerful. Part three. Reasons to be cheerful. Part three. Reasons to be cheerful. Part three. Reasons to be cheerful. One, two, three. Reasons to be cheerful. Part three. First. Health service glasses, gigolos and brasses, round or skinny bottoms. Taking mum to Paris, lighting up the chalice, wee Willie Harris. Bantu, Stephen Biko, listening to Rico, Harpo, Groucho, Chico. Cheddar, cheese and pickle, the Vincent motorcycle, slap and tickle. Woody Allen, Dali, Dimitri and Pasquale, bala bala bala and Valari. Sunday nights to study, phoning up a buddy, being in my nuddy. Saying okie dokie, sing along a smoky, coming out a chokey. John Coltrane soprano, Eddie Celentano, Bona Carino. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, one, two, three. Yes, yes, dear, dear, perhaps next year, or maybe even never. In which... be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, one, two, three. Woody Allen, to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Saying okie dokie, sing along a smoky, part coming three. Out of chokey. Jogger Frank Soprano, Annie Celentano, Bon Accolino. Why don't you get back into bed? Cheerful. Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? To be cheerful. Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? To be cheerful. Why don't you get back into bed? Reasons to be cheerful. One, two, three. Po tej uwadze, którą słyszałem przed chwilą, uważam, że ty powinnaś skoncentrować się na muzyce lat 50. Bo krótkie piosenki? Wszystkie mają 2, 2, 32, 50, góra 3. A tu marudzisz znowu, że długie. Ładne, ale za długie. To jakbyś miała długą suknię, ładną, to ją obetniesz, bo musi być krótka. Nie, mam długie włosy. No, wytrąciłam panu od gumen. O, wygrałam. Dobrze, tak, moja. Dobrze. Teraz musimy się już troszkę spieszyć, panie Wojtku, więc. Ja się spieszę, żeby szybciej przejść tego. Ostatnia piosenka ode mnie to dziś, to kolejna nadinterpretacja, bo to też nie jest piosenka o szczęściu. Nie musisz tego mówić nawet, nadaj co chcesz, nie ma znaczenia. Ale autor tego utworu pisał go w stanie wielkiego szczęścia, radości. Bo zjadł pyszny obiad. Nie, bo dotarł do miejsca, które sprawia, że jest szczęśliwy. I o tym jest ten utwór. Dobrze. Do you have the soul? Let's make this happen. Let's